benen bi moy jaamu yalla gi manam yalla moñu ko tek comme liñ waxon fera alors que sakku ndimbal gi ñun dañ koy sakku ndimbal pour mu dimbal ñu ci jaamu yalla gi bi ci dess moy dañ lay jaamu yow rek te yow rek lañuy sakku ndimbal manam bu fek li tax ñu manam benen iyak bi lim fi jariñ moy pour bañ manam parce que bu waxone iyaka na'budu wa nasta'inu day melne ñom ñaar pour manam day melne dal dafa ni manam yow rek lañuy jaamo ko dimbaliko manam mu melne kon ñaar yep ño wara and obligatoirement ci saasi alors que nak ibada gi ak isti'ana bi dañu takaliko benen bi moy mën na tax nit ki fogné nit ñi fogné dañ nan yow rek yalla lañu jam way dañuy sako nimbal mais kan mu mel na manam mën na am possibilité né dañuy sako nimbal keneen par contre kon iya ko bi def ñoo pour une exclusivité voilà pour woné né tamit né même sako nimbal gi yow kessé lañ koy def comme ni nga xamantene jamu yalla gi ni mu nekké pour yow kessé aussi ni nga xamné non la jamu yalla gi nekké pour yow kessé niki non non la sako ndimbal gi nekke pour yow kesse aussi wa deug yoyu bok na ci nga xamanteni manam ay tontu la yu borom xam rahmatullah alayhim indi ci masala bobu kon fay am bu ñëk fa ni iyaka na'budu lay tonlo fi tamit iyaka nasta'in wa mo do won dikru am ba'da al-khas wa wa dikru am ba'da al-khas no zikru khas ba'da al-am wala manam am bi moy generalité moy jamu gi isti'ana sako ndimbal gi mom moy particularité bi mo indi wat iyyaka bi wala wax na le jamu gi mom tout wala manam ci wala sako ndimbal bi fofu rek la wax ko wala sako ndimbal gi tam ci fofu rek la wala ci jamu gi la ak ci manam mën na nek tamit ci lenen manam comme ci mbiru aduna yek yep wa niki nonu day wone ni ngir yalla yello dafa yello ñaar yépp té ñaar yépp mom rek kako mëna def aussi moy ben moy ñu jaamu ko mom rek kako yello ñu sako ci mom dimbal itam mom rek kako yello duné ñaar yépp manam la yello ndo manam duné fokk ñaar yi dajé muy doga nek lu mu jago mom kess voilà ça ne veut pas dire comme bune iyaka na'budu wa nasta'in tay buñ ñewon yow rek lañuy jaamu té lañuy dimbaliko manam te dim ak dimbaliko ak dimbaliko bo waxol manam buñ waxon lool amana nit ku ko ñu déggé ci né fokk ñaar yi dajé manam ak jaamu ak sako ndimbal mu doga nek lu muy jago mum kessé mais su doon da ngay jaamu kessé mën nga jaamu keneen kessé après ngay sako ndimbal ci keneen kessé ci keneen manam jaamu keneen sako ndimbal keneen lool mën na né mais nak nga boole len bi jaamo ko sako ndimbal mom nga mënula defal loolu yalla comprendre voilà loolu bu boba nit mën nako déggé non wa comme tay bu ñewon condition pour nangam am moy nga dajalé manam nga dajalé li manam pour y am pour z am il faut x ak y dajalo pour z am mais sinon x rek bu fi nekké z mën na bañam y bu fi nekké z mën na bañam mais bu x ak y dajalo nak ci la z di doga am comprendre voilà lolou tamit manam manam bo mënon nañu manam mën na def lay manam bobu boba nit ñi manam ñi nga xamné seen xalaat xootut yaakar lool wa yaakar né hein il faut que lolou dajé wa comme ni zahir yi déggé ay bi ci dess man yatta ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كيب كو خامتيني داغا خيتو مانام داغا فار فوف بوكو في يانتي بي فار صلى الله عليه وسلم با بارا nga top yoonu ñeneen ñu dul julit ñi koku yalla ne dañ koy mengale limu ko mengale ñu sanni ko jahannam légui nak dañ koy mengel ak limu mengo bok manam dañ koy bolé mom famu fété sanni ko jahannam yalla né mujju gu ñaaw ngo ko sa atmosphère mais zahirin rahmatullah alayhi niñ ko déggé manam pour wax xam nga lolu ay bobu ah bu roxo xaw dañ ci tektelo pour saxal ijma mais ñoo zahiré rahmatullah alayhi niñ ko déggé moy dañ ni dédét fokk nga wouté ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wouté ak julit ni ci la la yalla tekkolé ñaar yépp am voilà alors que lolu mën na baña nek sa suné mën na baña nek obligatoire moko mais pour dindi def def lé gogou sa borom subhanahu wa ta'ala indi ñaar yon iyyaka fi wa deng sa borom indi ñaar yon iyyaka fi kon yoyu ay manam ay benen bi moy le fait que ñu def ko ñu manam sama borom subhanahu wa ta'ala def ñaari phrase yi ñaari verbe yi na'budu ak nasta'inu mu def len ci mudari' mudari' moy present continu mu def len te defu len passé wa comme waxul na abadnaka ha wala iyyaka abadna wa iyyaka ista'anna me na'budu law ak nasta'inu ngir woné lan present continu lolou moy woné ni lolou dañ ci wara sax abadan manam jaamu gi dang ci wara sax abadan ba de niki nonu sakko limbal gi bu wowa mu firi ñaari bir ben bi moy ay bi nan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nanga jaamu sa borom ba de dik bi ci def manam kon moy jaamu yalla mu amul lan amul retraite amuko amul a congé aussi ndax present continu la na'budu present continu la fo ñu tollu dañ la war dañu nek ci lila jaamu motax nak maana bi lo mata bayyi xel la ba nit ki wara fexé ba muy wax li te fekk mu nek ku deggu ci mom bu ko defé mu raddu mbolam ci xam kat yi nga xamé tane dañuy nan jaamu yalla da am temps leneen am temps ha wala bok jaamu yalla da am fuñ koy defé yi ci dess mom yelowul pour ñu fay jaamu yalla wa bu mo nekké xalé ndeysaan ma nga don ala la waroon mo dopp téré ki mbeddi moy mbeddi rek gaay yi football man moy sikkar sama sikkar kenn ci boy yi bo ñun ñepp ay boy lañu ñu fu fo non mu né fi dañuy fo fi dañuy football ki kenn du fu tuddu yalla man ko ah xana yalla momu fi ko do ñu mëna ko xala yalla momu fi ah bu le yalla mom mom fi ko warna fi warna ko fi meuna tuddu bu fekete nak mom fi nak mun na ko fi meuna tuddu te bu wowa sude mo fi mom te yow nga ni duñ ko fi tuddu yow joge fi te defal fu momul waji saay boy yu continue fa wala bam xam ne ko lolo lay jamal de waaw niki nonu sakko ndimbal manam tamit sa su nek nit ki dafa wara xamne yek ak new dolew ak new gataram ak ñaka manam te xamne ma'na la hawla wala quwwata illa billah wa la hawla amul kenn ko am sopande ko ci mbiri manam diko jele ci ben xal diko yobbu ci benen xal moy xawle wala quwwata ta kenn amul katan illa billah ludur ci yalla moy lan la hawla amul kenn ko am katan ko am han pexé bu mu meuna teural han ba top yalla wala quwwata te amul ben katan bu mu meuna def ba genn ci moy yalla gi illa billahi lul ci yalla wa mana la hawla wala quwwata illa billah mana yu reul bok na nak amana fi mu gëna dajalowé mo ci hikamul ataa'iyya al imam ibn ataa illa askandari radiyallahu anhu warda'hu dafa bindu ben teer bu ñu tuddal hikam hikamul ataa'iyya yit ay mana la hawla wala quwwata illa billah lati ya wa nga xamantene ay hikam yu bari la manam ay sagesse parole de sagesse la mom la ci dajale wa nga xamantene sax mbolo ci borox xox yu dañ dañ wax bu daga non sax ñu jang benen tire wala benen wax ci julli budul alquran kon hikam la hikam yoy lay doon wa yoy yep mana lepp dako traduire wa mana yoy la doon traduire ngir woné reuy ji mu reuy subhanallah wa ba par par ordre alphabétique lako tek wa wa amna ay sharh yu bari yu tubar xam xam yi def rahmatullah alayhim donc moy mo imna taala moy talibé cheikh abou labbas al mursi mom moy talibé cheikh abou hasan al shadhibi rabbi la anhu wa deng kon lolu daf ñuy tektale manam le fait que manam ñu def ko mudari am kon forme yi nga xamantene mo aji won ci forme batik dafa melni ci gattal gis nañ ko manam legi gis nañ forme ay lan mo wala en tout cas ala kul hal li nga xamantene mom mo aji won ci batik dafa melni nak legi mata nañ ko dillahi alhamdu wal minna legi ñu ñew inshallah taala ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci aya bi bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala rek lañu wara jam té lolu moy li tax moy li mu wax na iyyaka na'budu yow kessa lañuy jam té lolu bok na ci li nga xamantene mom wa manam mokoy deugural manam moy mbolam sar yi nga xamne dañu wacc alquran mbolam ay dañuy diglé ñu jaamu yalla kessé fa buduhu jaamu ko mum kessé wa tawakkal alayhi nga wër suñu bir mum kessé wa ba nga xamantene sax hatta malaaka yi ak yenente yi sax amuñu droit def leneen lañ yastankifal masih ibn maryama ma yastakfal masiha an yakuna abdan lillahi wala al malaikatu muqarrabun wa kay wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sawfa nahsuruhum ilayhi jami'an wa ya sabbar subhanahu wa ta'ala ken du fognu du reey reey lu mba dara du masih ibn maryama mu yent yalla isa sallam du malaika yi nga xamne ni malaikatu muqarrabun hatta yananti bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala jam la koy tuddé bam nan wa qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin yeen même bo len waxone ni yalla amna do même buñ lako don nangul sax man en tout cas may premier ki koy jamu man yalla ngir woné jamu gi ni nga xamantene nonu la nekké lu war ci kaw ñepp bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy am solo gi jaamu yalla am solo ba tax mu jital ko ci lepp parce que fe yep yalla lañ doon wax liko dole ci alhamdullilah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yoy yep yalla lañ doon wax mais ñun liñuy jëk def liñuy wax moy yaw rek lañuy jaam moy wone importance jaamu yalla te niki nonu lepp da fay dugg ci ronu jaamu yalla mbolam jëf yu sel yi ci jaamu yalla lay meuna dugg lepp lu dugg ci ronu jaamu yalla lu bax la lepp lu ci duggul baxu wa mo importance bok na li té importance bobu day gëna reuy ginnaw bi nga xamantene hmm né loolu moy sax li tax ñu yoni yenenti ya ali musallatu wassalam wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fattaqun ak ñu naan wa inna wa ma arsalna min rasulin illa nuha ilayhim annahu la ilaha illa ana fa'budun okay amul ben yenent bu ñu yoni wa ma arsalna min rasulin ci ben yenent illa nuha ilayhim lulunu wahyu len ni len annahu li mbirte mbir moy la ilaha amul ben bur bu yello ñu jaamu ko amul ben bur bo xamantene deug deug bur la bu ñu wara jaamu wala jaamu ga dana jari ñak ga jaamu gay lore illa anakulul man yalla fa'buduni na ngeen ma jaamu wa niki non kon lool moy wone importance wa niki non bok na manam ci li nga xamantene manam mom lañu jàngé ci aya bi moy ñun duñu téddé térang gu upp ñu nekk ay jaamu yalla mënu ñoo tédd jaam mënta nit ku mëna doon mënta tédd térang gu upp mu nekk jaamu yalla Allahu akbar té loolu likoy wone moy la moy ginnaw bi ñu taggé yalla ba ko kan ko ñun amul dara lu ñuy té té té raalay suñu bop loolu ñu ne ko yow rek la ni jaam moy wone ne ñun amuñ lu ñuy gëna téral lu tolok ñu di jaam yalla sama borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne ko wa motax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne mom moy sangu ñi nga xamne ñoy wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama borom subhanahu wa ta'ala tudde ko jaam ci place yu bari benen bi moy fepp fu mu waxe jaam kesse jaamam mom yalla yeenante bi la ci wax sallallahu alayhi wasallam comme fim non subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ay bob subhana gatch ngalama tagna bakna kagna ci di deñal bolem wañe kuy bur bi nga xamantene alladhi moy nga xamne asra mo tukel bi abdihi ci jaamam ba sallallahu alayhi wa sallam laylan khat ak manam khat ci gudi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa mu joge makkah dem baytul maqdis masjid al-haram ba ci masjid al-aqsa deng niki non تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نونو تبارك باركلنا تبارك عندنا يو ديل دوليكو الذي مومبور بيغا خامتاني نزل ما وات على عبده تجامم بي موي صلى الله عليه وسلم al furqan al qur'an bi nga xamne moy takale digeunte lu bax ak lu bon moy takale digeunte deug ak fen moy takale digeunte lu jup ak lu jubadi moy takale digeunte lu yiw ak lu yiwadi moy takale digeunte li nga xamne matna def ak li matata def moy takale digeunte lu bax ak lu bon moy takale digeunte ñooñ aljana ak ñooñ sawara li yakuna ngir mu nek mom yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy jaamam bi naziran bi aw aju warate aju khuppate lil alamin ñeel mo le minde fi han kan la tag bo abd nan la ko tudde jaamam bi ndax lan parce que dañ koy dañ ci tendo fala motax arab banen fala tusammini il fala tad'uni illa bi ya abdaha innahu ashrafu asma'i koko as ndawam la don tag di wax ci mbiru ndaw sa tellement nim ko beugue mune buma wax lulul ne ma bulma wowe lulul ya abdaha jaamu ndaw sa fa innahu ashrafu asma'i gis nga lol moy tour wi geuna tedd ci sama tour deglul li al qadi iyad wa rahimahu allah munafa inna mimma zadani sharafan wa tiha wa kittu bi asmuhi ata usrayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an yakuna ahmad li nabiyya wa wa mimma bokna ci li nga xamne zadani daf may yok farahan ak mbikti wati han aku eureum sam xel jaxaso wakitu xaw tuti sax na nek na ko xamne bi asmuhi ci sama ciaki baramu deey bi moy baram bu dijju bi nit tank waw ata umay joggi asraya suraya manam ab bidiw la bu nek ci kawa kaw bu kay muy wa manam ben li ci bidiw bi mune xaw tuti ma contane di ciep ciepi ngir mbekti gogo ndax sama xel tam ni mu jaxaso ci mbekti ni muy ciep ciepi xaw tuti ndax sama bara mu dey bi di lal suraya ngir contane wala moy lan duhuli dug gi ma dug tax taxawlika ci sa rono bat tak rono ko wax gi nga wax ne ya ibadi ye yeen sama jami xam ko xam na ci la bokk waw wa an yakuna akit nek gi mu nek ahmad yenen su yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam li nabi ya nek sama yenen wa lol mu bok na ci limay li nga xamne fu moko di xalaté rek waaw den ya ibadi fattaquni ya ibadi han wa ja yeen sama jami ragal len ma yeen sama jami top len han wa donc lol manam ak terangal le fait que ñu nek jaamu yalla subhanahu wa ta'ala moy terang gi gëna mag gi nga xamantene manam mën nañ ko am motax nit nak lu mu meunt yegg ci maqama du genn jaamu ko obul ye nek jaamu yalla wa ak kun meuna do bok na ci li ñuy jange ci aya bi moy kep ko xamantene japp na kenen ne koku yalla la ko xamantene war nañ ko jaam koku genn nit da'iratul iman wa parce que comme yalla yi mu tagge yalla yeb ba far ni yalla yow rek lañuy jamm ñun lool moy ku jamm keneen lan nga boko ci ñun ci nun gi boko ci ma la ilaha illa allah baat bobu da koy deugal moy kepp ku jamm keneen ku dul yalla rek yeefer la amma yalla yu mëna jamm nak dafa manam nit ñi soit dañuy jamm lo xamne jëm la ku jaamu jëm gu physique koku yéfer la ku jël ab xërum tek wala yu mel non té lu bari ci borox xam yi duggal nañ ci ñi nga xamne manam tajsim lañuy def manam dañuy jël yalla di imaginer ab jëm bu taxaw bo xamne day tok di yéga ko wacc ak yu mel non comme niko wa non c'est vrai que wahabidi duguñu manam wahabidi dessé nañ ci duggu torop parce que ñom malgré tout ça quand même duñu exprimer clairement que ni yalla du borom jëm la ju taxaw sauf que rek seen wax yépp ci loolu la jëm sauf que seen wax yépp ci loolu la jëm même buñ ko dul exprimer clairement parce que xam nga ki nan la yalla da am lox bu muy ngeubé ka diko talal diko ki di ci téé han nga koku da naka mon koku bu dul lol ak ki ne la dafa tok ci kaw ak tanki ci kaw coursier bu la ko tek coursier mom la tek tanki mom moy place bi muy tek tanki xam nga koku mom moy ak yalla ak wacc gi muy wacc wacc ko di toxo ko di ak yek et cetera te bu manam moy imagine ak jëm go nek fenn bo xamantene ma nga fa te limité nañ ko ci benn place parce que par exemple nekul fi ma nga xeneen et cetera koku manam lu beuri ci borox am dañu wax ni motax imam an-nawawi rahmalahu ni ku japp ne yalla mi ngi tok ci kaw arash mi ngi ci benn place han ci kaw arash mu ne koku yefer la motax an-nawawi mo def ci dur wa imam abu hanifa rahmalahu mom dali kep ku japp ne han amna benn yalla manam kuñ ne fan la yalla nek gani xaw bo xam yalla ngi ci asaman manam ku ne xaw bo xam yalla ngi ci asaman wala bok ci souf wala nek xawmu fu mu ne nga wutul ko place bu mu ne kok yeeser te kok mi ngi ci fi al fiqhul akbar imam abu hanifa rahimahullah motax imam at-tahawi rahimahullah ci sifat bi mu ne kep ko xamne maana yi yalla melo yalla yi dang ko jox maana yi ñuy jox mindif kama anil bashar mana baat bobu sax lay tuddise muna faqat kafara ko yefir la manam pour wax na amna ci borox xam ñoo xamne dañu gëna dur ci mana bobu wa bu dañuy takfir gaay ñoo xamne dañu am mana bobu lo tax lu upp ci lu bëre bëre ci borox xam yi di takfir ibn taymiyah ci côté bobu lañ ko takfir mais teki wul ne wala ne mok yeneen yefir yi ñoo yam ala kulli hal ndul façon kokou même bu yegul ci yefer sauf que dafa toutal yalla alors que par exemple bro xoxam yeb depo nañ ci ne kon ku ne yalla par exemple ci souf la ne kokou yefer la parce que souf place la bo xamne placeu doyedi la alors que kaw placeu teranga la motax ñu wuté ci ku ne ci kaw la ne ñu bañ koy yeferlo alors que ki ne ci souf la ne mom dañ koy yeferlo wa motax kep kuy jaamu yalla nak manam di imaginer ni yow yalla bi ngay jaamu ab jëm la moy yow jaamu ngulo yalla bi nga xamne mom la yenen te bi sallallahu alayhi wasallam doon wote fi nan nañ ko jaamu parce que laysa ka mithli shay parce que ba par amul dara parce que yow da nga imaginer ni mën nga imaginer fu nu mu mel parce que bo imaginer jëm rek moy imaginer nga ne am manam ak melom te lolou mëno ko imaginer amul dara lu mënul te nuruul dara amul dara lu mu nuru te dara nuru ko aussi kon sama borom subhanahu wa ta'ala kon lol ben façon la ci ni ñi koy manam ci kuy jaamu keneen kudul yalla mais amna yeneen façon di jaamu keneen kudul yalla amna yeneen façon moy lu deme naké nit ki nga xamantene day jaamu ay idée motax sama motax yelennti yalla yusuf alayhi salatu wassalam dan inhiya illa asma'un samaytumha antum wa abaakum wal at min tan sortu najmi wa ñi ngeen di jamm duñu dara lul ay tour kesse la yo xamanteni yeen len tudde yeen ak seen baye wa ngeen tudde len laïcité ngen diko jamm def ko ben principe démocratie wa diko jamm bi ci dess nundu de liberté ngen diko jamm liberté d'expression da xamni yow même boudé contraire ak li yalla teural yow da nga nan dédé li nagn top démocratie boudé contraire ak li yalla teural dédé nagn top laïcité boudé top na liberté d'expression dal saway koku kenn munu ko fi jëlé c'est important dox ko importance bu upp importance bi ngay jox lan hein di jox di jox importance bi nga xamanteni mom ngeen di jox nutrati alquran ak sunna motax yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam dan bi mu nek lire sen tour rek lay ay tour la yo xamne yeen ko ko tudde la asman samaytum ha antum ma ta'buduna la wax min dunihi jamu wolen baye fi yalla illa asman lulul ay tour lo xamne samaytu muha manam ay tour nak mën na nek ñaar mbir moy comme niñ ko wax ko xamantene day wut jëm tek comme li alquran wax fele ci safaraytu lata wal uzza wa manata salisata al ukhra alakum dhakar wa lahu al unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa abaakum man anzala allah biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'a min rabbihim al huda xana gisone afaraytu lata parce que ñom ñoko tuddé lata dañé défar seen yalla tuddé ko lata manam allah lañ jigénal muy lata wal uzza al aziz lañ jigénal tuddé ko uzza wa manata al mannan lañ jigénal tuddé ko manata lañ jigénalé ñu tal wa ba paré benen bi moy pour wone li lay wone lolou ben parti la ya subhanallah lolou ben parti li ci ñi jamm xolal mu indi leneen afa a a